падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх, хто працягвае нашае падарожжа машынай часу. Мы зноў у Беларусі 100-гадовай даўніны. Урад БНР, ствараючы ў лістападзе 1920-га, разам з літоўскімі калегамі адзіны антыпольскі фронт, не падазраваў, што ў гэтыя самыя дні ў сэрцы Беларусі, на Слуцчыне, ад яго імя і не без падтрымкі тых самых палякаў, узнімаецца сцяг антыбальшавіцкага змагання, які ўвайшоў у гісторыю як Слуцкае паўстанне. Пасля падпісання прэлімінарнага польска-расейскага міру, Слуцчына, занятая на той момант польскім войскам, апынулася ў наўтральнай зоне. На месцах пачалі фармавацца аддзелы беларускай самаабароны, палякі, якія рыхтаваліся да адыходу, не чынілі ім ніякіх перашкодаў. 14 лістапада з'езд Слуцчыны абраў Раду Слуцчыны і абвясціў уладу Беларускай Народнай Рэспублікі ў Слуцку і наваколлях. З'езд катэгарычна пратэстуе проці акупацыі родных зямель чужацкім наездам і проці самазванай савецкай улады, як урад Кнорына і іншыя, якія паўтараліся на Беларусі. Бацькаўшчына наша зруйнавана чужынцамі, якія нішчаць яе і дагэтуль. І мы, аддаючы справе адбудавання нашай бацькаўшчыны ўсе нашы сілы і жыцці, звяртаемся да ўсяго свету і саюзу народаў аб дапамозе ў стварэнні нашай вайсковай сілы. 26 лістапада першы слуцкі полк і другі грозаўскі полк, аб'яднаныя ў слуцкую брыгаду, уступілі ў бой з бальшавікамі. Няроўныя баі працягваліся каля месяца, паўстанцаў падтрымлівала мясцовае насельніцтва, аднак рэальна супрацьстаяць чырвонай арміі случакі не маглі. Да канца снежня ацалелыя аддзелы паўстанцаў былі выведзеныя на тэрыторыю, занятую палякамі, дзе былі раззброеныя і інтэрнаваныя. Адначасна адбывалася яшчэ адна акцыя, якая на пэўным этапе таксама выкарыстоўвала беларускія лёзунгі. Палесскі паход генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Спланаваны і падрыхтаваны з удзелам Юзефа Пілсудскага і расійскага тэрарыста Барыса Савінкава, гэты паход не меў нічога агульнага з беларускай незалежніцкай ідэяй. Тым не менш, з групы палянафільскіх беларускіх дзеячоў пры войску Балаховіча быў створаны беларускі палітычны камітэт, які служыў шыльдай для заваявання даверу і сімпатыяў мясцовага насельніцтва. 12 лістапада Балаховіч узяў Мазыр і вывесіў над горадам бел-чырвона-белы сцяг. Праз пару дзён ён заявіў, што не прызнае ўрадаў ні Луцкевіча, ні Ластоўскага, пераназваў беларускі палітычны камітэт ва ўрад БНР, і гэты ўрад абвясціў Балаховіча начальнікам беларускай дзяржавы. Аднак ужо 18 лістапада бальшавікі выбілі аддзелы Балаховіча з Мазыра, а 29 лістапада генерал адступіў у неўтральную зону. Апрача спекуляцыі на беларускіх палітычных лёзунгах, Балаховіч запісаў на свой рахунак і пагромы габрэйскага насельніцтва. Нягледзячы на тое, што ў Мазыры генерал выступіў са зваротам да габрэяў, гарантаваў ім роўныя правы і заклікаў да супольнай барацьбы з бальшавікамі, падуладныя яму вайскоўцы масава рабавалі, гвалцілі і забівалі, на што камандаванне збольшага заплюшчвала вочы. Адным з вынікаў працы Парыжскай мірнай канферэнцыі стала заснаванне 10 студзеня 1920 году Лігі нацыяў, папярэдніцы сённяшняй ААН, галоўнай місіяй якое было захаванне міру ў свеце. Займалася яна і ўпарадкаваннем спрэчных пытанняў пасля Першай сусветнай вайны. На сесію ў Жэневу, дзе была афіцыйная сядзіба Лігі нацыяў, выправілася і дэлегацыя БНР на чале з Ластоўскім, каб узняць пытанне аб несправядлівым падзеле Беларусі і аб нявырашанасці беларускай праблемы на агул. У Жэневе Ластоўскі падаў Лізе нацыяў два мемарандумы ў справе захопленых Польшчай заходнебеларускіх земляў і аб агульным становішчы Беларусі. У мемарандумах рабіўся націск на неабгрунтаванасць польскіх прэтэнзіяў на Горадзеншчыну і Віленшчыну, прычым пра Вільню гаварылася як пра супольную беларуска-літоўскую каштоўнасць. Пытанне аб горадзе Вільні аднолькава важным і дарагім як для літоўцаў, так і для беларусаў, і аб віленшчыне наагул ёсць дамовае ўнутранае пытанне толькі літоўцаў і беларусаў. Але, на жаль, у гэтым пытанні, як відаць, ясным і простым, узнік зацямняючы і затрудняючы яго рашэння асаблівы варунак. Гэта прыцязанне на горад Вільню з боку Польшчы. Але горад Вільня ніколі не быў польскім горадам, пісаў Ластоўскі. Апрача гэтага адбыліся кантакты з аколічнымі пострасейскімі рэспублікамі ад Эстоніі да Азербайджану. Ластоўскі разам з Ладновым наведаў сакратара палітычнага аддзелу Лігі нацыяў, з якім прагаварылі 1,5 гадзіны. Сустрэўся Ластоўскі і з сіянісцкімі дзеячамі Нахумам Сокалавым і Лео Моцкіным, якія абяцалі дапамогу і прасілі скантактавацца з імі ў Парыжы. Тэмай беларуска-габрэйскага збліжэння былі ўчыненыя палякамі і войскам Балаховіча пагромы на тэрыторыі Беларусі. А ў вольны час Ластоўскі хадзіў па вуліцах Жэнэвы і запісваў такое. Вечарам у месце гуляюць карнавал-маскарад. На вуліцах тысячы пераадзетых, гоман, крык, музыка. Выглядае ўсё гэта на старонняга чалавека даволі цікава, але разам з тым і даволі трывіяльна. А вось яшчэ Ластоўскі піша ў сваім жэнэўскім дзённіку. «Маю шмат труднасцей з нарыхтаваннем работы. Асабліва цяжка дзеля незнання французскай мовы. Адшукаў тлумача жыда з Віцебшчыны. Жыве ён 35 гадоў ужо ў Швейцарыі і рвецца на Беларусь, каб там памерці». Ластоўскі, убачыўшы, што тлумач Жак Дыкер перакладае на французскую мову Беларусь як «Руссі бланш» – «Белая Расія», зрабіў яму заўвагу. І тады той уступае за апантаным беларускім мовавядам у забаўную і цалкам актуальную сёння дыскусію, ужываючы іронію на мяжы з сарказмам. «Многоуважаемый господин Ластовский, меня очень удивляет ваше замечание, хотя я хорошо знаю русский язык, я не могу уловить разницы между «белая Россия» и «Беларусь». При переводе создавать несуществующих слов я не могу». Но полагаю, что вы можете это легко поправить, сделав этим самым текст малопонятным для французов. А зараз на хвилинку отпочнем от БНР и наведаем белорусский особный батальон, сформованный при литовском войску у 1918 годе. С книги загадов. У прайшоўшым годзе пры спатканні новага году ва ўсім гарнізоне была неабкнавенная бязмэтная стральба, нічым не аб'яснімая. Стралялі не толькі салдаты, но і афіцэры, ваенныя чыноўнікі і нават штацкія людзі. Каб не было больш такога беспарадку і ў гэтым году, прыказваю камандзерам усіх часцей і начальнікам устаноў наблюдаць, каб не было ніводнага непатрэбнага выстралу. Многія военнослужащие, асабліва солдаты, по ночам пасля 12 гадзін ночи робяць на вуліцах непарадак. Командзерам частей приказываю солдат освобождать у места до позняга часу толькі тых, якія маюць родню. Нестраевой роты конь под кличкой «Акула», отправленную на вылечение у армейский ветеринарный лазарет, выключить с фуражного довольства. Капітана Васілеўскага і старшага лейтэнанта Самулевіча за нецвярознае павядзенне ў кінематографе арыштовую на 10 дзён на гауптвахце. 20 января сего года камандующий армией, осмотрев войсковые части, находящиеся в шанцах по Немуне, нашел во всех частях, за исключением белорусского батальона, пища плохая. Это отчасти зависит от продуктов, отчасти от неумения их готовить. Неопытный кашевар и хорошие продукты испортит. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Что дня, у любой час, у любым месте. Коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.